أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ginaaw lolu mbokk julidi comme ni ko baxo di def moy di fatalante ci tere borom bi tabarak wa taala ci koor gi yep ñongi doon tafsir digante tisbar ba takusan yalla def na koor gi jeexna ñuy tambali wat tay programme timis geebi bismillah tabarak wa taala ñu tollu ba tay ci sura al an'am ñuy jël tay ñaari aya aya 136 aya 137 ay nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal ñetti mbir yoy bi ci jitu moy hurmatul ibda fi din wa tashri' aramal gi sunu borom subhanahu wa ta'ala aramal ci ñun sos ci diine wala yonal ci diine lo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala yonaluko wala yonent bi yonaluko wala lepp lo xamne da fay dankhonte ak sharia te sunu borom subhanahu wa ta'ala denk ko yonent bi pour yonent bi jangal ñuko mbok yi lolou tay danañ fekk ayé yi nek sunu kanam diko dak moy yonal ci diiné yalla rek moko mom ak yonentam amma doom adama amul len lum wara sos ci diiné ji lu bes wala lu deppok ay bëgg bëggum wala lo xamné mom mo yaakar né li ci xélam baxna rek mu daal dikoy duggal mardi passé dama amon benu tuddu fele tiaray azir yalla def ma xawat yi xadem ma ñew fekk ñi ngi tuddu xalé bi fekk na ci waxtaan wo tuuti ma fekk fa kenn muy waxtaan ci walu diine ma tok di deglu ci bir waxam mu am ay bida yu mu saxal bi mu danele ma jël kaddu ne yenen tibi day sallallahu alayhi wasallam dafa tere ku sos ci diine ku ci duggal lu ci bokul sos ci diine nak moy nga indi lo xamne yenen tibi xamuko yenen tibi jangale wuko ci bir leral gi ñi leral ñu dugg ci yefi yag torop ba ñu dugg ci julli fay fat misal buma don joxe ma tuddi tay senegal ni ñuy julle fay fat ci aljuma bu mujj ci wéru koor te yalla yonaluko yalla jangaluko jangalewuko ki ma fekkon muy defal dal mu dal may dag ci saasi interpeller ma ne ma lu tax ngay dak julli fay fat te ci diine la bok ndax mom mok julli salatu tasbih ben lañ bon comme lañ na ma laaj bi ci bir nit ñi maniko legi rek may ma tontu bi mo doon ni la tedde won julli tisbar ñaata rakka la mu ne ma ñaari rak alquran wax nako wala alquran waxuko waw julli takusan alquran wax nako wala waxuko waw julli timis ba julli jeex julli juroom mané ko yalla indi nako yonentini indi nako mune waw maneko julli baw nan toli taw sunna saxal nako wala waw julle new sunna saxal nako wala waw julli julli lan salatu tasbih ak julli lan khusuf bu ñiapé jant wala wér maneko yi ma wax yeb alquran ak sunna saxal nañ ko amma julli fayfan nak alquran waxu nekul ci sunna yonent bi nekul ci ngirum malik nekul ci shafi nekul ci abu hanifa nekul ci ahmad maneko legi fofu fuñ ko jele nekul ci bukhari nekul ci muslim nekul ci abu daud nekul ci tirmidhi nekul ci ibni majah fuñ jele fuñ ko jele maneko bobu mom daxuna kon bobu amolo ci wax ndax amul ci téré yi kon yeen wa sénégal fu ngeen ko jele kon lolou moy sos ci diiné moy lo xamné bo ubé téré diiné yépp do fekk yalla wako do fekk yonent wako way ay nit rek ñoto xalaat rek daal koy indi rek daal ko ci ne tembal ci diiné bi lool nak lañu yalla di déré yonent bi alayhi salatu wassalam def ci wax ay texte yu leer man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad sunu diina ji kep ku ci duggal lu ci bokul yalla da koy lem delol ak bokku ci wa fi riwaya man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad kep ku sos ci diina ji lo xamne bokku ci yalla def la koy dello kon dafa aram ab julit muy sos ci diine dafa aram di duggal ci diine ji lo xamne yalla indi wu ko yonent bi indi wu ko ndax lolu tumal yalla la tumal yonent ki indi ci diine ji lo xamne yonent indi wu ko dafa tumal yonent bi te yonent bi yalla bim ko yonne lepp liko yalla joxone jotali nako ba kero ci hajjatul wada yenen tibbi alayhi salatu wassalam ma nga taxaw ci naaj bu tang ba nan ala hal ballaghtu nakh jotalna sahabayne na mun allahumma fashhad ya la ko dut baram mom yenen tibbi nako ya ayyuhar rasul ballagh bima unzila ilayka fa in lam tafal fama ballaghta risalata allah jotali limala jox motax li geuna graw moy lele nga deg len ci ay tariha ñu naan ñun li ñu yor yonenti bi moñu ko neppal lol dafa dakonté ak ay bi ñun suñu sëriñ limu ñu indil dañ ñu ko neppal lol dafa dakonté ak ya rasul balligh bima unzila ilayk yow yonent jotali li la yalla yonni soko deful kon day la la yalla yonni defoko fama ballaghta lerna kon mbokki julit sos ci diine dañ ñuko téré la feñ ak la neub wala nga ci yonal lo xamne dafa dakonté ak sharia yalla te yonal gi gis ngeen nimbaré lu nekk yeen ngi dégg ay nit di wax ñi dañuy bayilo seeni ndongo julli ñi di bayilo seeni ndongo wor ñi di téré ko aji mak ñi di téré ko jang alquran ñi ku nekk rek wota yo xamantene kenn xamul fu mu joge ak fu mu baye ko danaka bokoy xol sax diko chambar da nga nan li dafa ñew pour opposer yonu l'islam dafa opposer sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ñaarel ما ينظره الجهال اليوم من النذور لأولياء وإعطائهم شيئا من الأنعام والحرث والشجر هو من عمل المشركين زينه الشيطان للجهال المسلمين انا بوك تي لي جانغ تاي لين ساي nga gis ñen ñuy tuddo wo l'islam rir ba yaq di neuzeur ay neuzeur yo xamne seeni kilifa lañ koy neuseural ak di len jox len ci ay jur wala mbay wala ay garab di len ko sampal di len ko saxal neena lol nak da bokku ci jeufu bokale kali wa min amali al mushrikin bokale kali ño daan def lol jeul seni gat seni jur yobbu ko ci xerem yi diko ray ci bammel yi di len ko rayal wala ci xerem yi di len ko rayal wala la gëna baax ci seeni tool ñu koy jaglel xërem yi wala la gëna baax ci njurma ci gatti ya ñu koy jaglel xërem yi wala ñu koy sédélé naan li nangam la li fi la bok li loolu mbokk julit yi diine ji di l'islam def ñu koy téré motax ab julit wala muy def dara ci diine dafa wara laaj ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يالا نينا بوغن خامول لاج لين واي لي اوبتي نيون تاي في سون دين داني فك غيس نصراني دي ديف ني ديف داني غيس بوكال كات دي ديف ني ديف داني غيس ني ديف خرم صاح دي ديف ني ديف داني غيس يوب ديف ني ديف نصراني ديف ني ديف té lolou ñun lan lañ koy layé moy li dafa rafet point wala li dara nekku ci waaw ndaysan dëj buma démon dem barki dem ñu né bañ joggé armélia ndaysan dem dëj soba ngon do gis sunna do gis sunna do gis farat lepp luñ defal niw bi daal joggé ci armélia ñew ci dëkk bi ñi nañu jang alquran nañ dem tok fe ñeneen ñi sikkar nañ dem jakkaja ñi sikkar nak sikkar bo xamne dañ ci am ndigal sikkaru sangam ñu tuddu baat bi ñu ne sikkaru sangam ku ci am ndigal demal ca jakkaja ngeen sikkaral ko neew bi ñi nak yeen yi nga xamne nak amu len ndigal ci sikkar soso ñoo len kamil baangi ni ngeen jang lolu ban sunna la lolu fan lañ ko bind ku mokal nangam demal ta jakaja nga def ko yen ni ci am ndigal mana ana lan ci diine la julit di def lo xamne amu ci ndigal ben way musna ma wax bima gëne nek xala yow jël nga wird mané ko yag na mu nek ci koko jëlé mané ko ci yalla mu ne yow da ngay fontu rek mané ko fontu ma dé man alquran moma jox wird ma jël ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi lolou may wirdu yeen ñi gëm yalla julli len ci yonent bi mu ngox loy xaar ndigal yalla jox la ndigal nga dang koy jël ci kenen xam nga heureure ngox inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala man ala an-nabi yamul fof de mune ya ayyuha allazina amanu yeen ñi gëm yalla bu len tok sallu Allahu akbar mo tax deug ñak jang musiba la bok na ci alak bi li disay moy ñak jang xol ko xamni dalan man de zikr bi duma ko def lu ñu jox ma ci ndigal kan moy joxe ndigal du yalla yalla bu ne ya ayyuhal ladzina amanu sallu yow nga ne bala ngay jull ci yonente bi nga xaar ñu jox la ndigal te yalla ne la def ko deug moy yow jango deug deug yow deggo sa diine deug deug yow xolatal sa bop kon li nga xamne tay ñi reer ñi ñu koy def ci diine ci ay neuseur xam ngeen neuseur diko neuseural lil awliya ci ñoo ñu naan ay waliyu lañ ak di len jox dara ci seeni gat seeni jur wal hars ak mbay ni wa shajar ak garabi neena huwa min amali al mushrikeen lolu ci jeffi bokale kat la bokale kat yi nga xamne shaytané mo len taralal jeff yoyu shaytané tay mo ñew ci julit ñi taralal len xam nga shaytan itax bida garaw shaytané xam na ne man ta bayilo nit ñi julli man ta bayilo nit ñi wor man ta bayilo nit ñi jaamu yalla shaytané xam na mën na munu waye legi lu mu def moy day ñew indi la jaamu yalla bo xamne yalla santu la ko julli go xamne yalla santu la ko waaw lolu moy bida motax bida graw o li nga jaamu yalla ni la ko yalla sante dedet daf lay wax ne mën nga def nangam lolu mën na remplacer sax li su ko defé nga sonu nga nek ci bida bobu di sonu te do ken dula fay yawmal qiyam ndax bepp jaamu yalla bo jaamu te yalla santu lako yalla dula ko fay kon kep kuy jaamu yalla ci ñun na fexé ni muy jaamo yalla mu defé ko niko yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale won ñettel bi moy hurmatu qatlu nafs li ay sabab kan daaram ci sunu diine ji di l'islam ray bakkan ray nit li ay sabab nak ci mbollem sabab yi dang ko dor yat dang ko dor pistolet dang ko jam pak kep ku ray nit ëlëk di nga lay ak borom bi tabaaraku ta'ala ci façon ray nit ak goko mëna ray borom téré bi mu ngi ci joxe misal mu ne ka tahdid nasal lu melni planning familial du lenn lu ray nit ak avortement médicalisé bi ngeen di dégg né dañ lañ ko défi yépp ray bakkan la li yalla nam li yalla né li day am nit ko ëmb ñu tour biir bi wala ñu provoquer biir bi daliko yaq lool yépp ray nit la ndax biir bo buñ ko bayoon lu muy nekk nit lay nekk doom adam lay nekk da aram té planning familial dañ ko organiser dañ ko forcer ummatu muhammad dañ ko forcer xétu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam pour lan pour bala ñuy bari ndax xam nañ né xét bo xamné da nga bari kenn du len mëna not ñu ñew tuddé ko ay tour organisation planification fekk du dara luddul téré jigéen ñi am doom kessé ak yaq dekk bi di planning lo bay planning lo ay man mazel da ngay dem croix bleu fek fa ram madame ram man mazel lu muy doye planning han tay sax ci ñi dund sunna da ngay gis ay sey yu tass lu ko tass planning familial lele ko jigen ki ne dama koy def goor ki bañ lele ko goor ki imposer ko jigen ki ne ko dang koy defal force mu nek ay problème yo xamné yahoudi ak nasarani ñoko forcer xéet wi tay ba julli di gëm ko danaka fo dem ci biir dëkk bi panneau publicité ya nga ñu taf hôpital bo dem ñu ngi koy def ay façon yu bare ay façon planning bu jigen ëmbé wala ñu bayiko ma am doom dañ koy césarienne xott biir bi gene doom ji xam nga kuñu xott sa biir ben yoon ñaar bu ñett mo yow ñetti doom nga am fofu nga lañ lay yamal parce que dañ lan la opérer nañ la ñetti yoon ñen ñi dañuy wulbeuti seen buri juñjutuka ñaar doom nga am nga ni manam na juroom ñaar ñu neew loy rap bi loy daw koy kursal da di wulbeuti sa buri juñjutuka ñen ñi dañ leen taggu ñen ñi kenn du leen taggu ha ay comprimé yu yaq bi yu ken xamul tay mo ngi sunu dur dekk bi ba pare nak li gëna doy war moy metital njur gi metit dañ koy metital ba jigen su ëmbé pour mu am dom su amé dom ba pare boko né ëmbaat mu né yalla téré ni ma sonné bi doyna sak parce que ñom ñokay def ñolay jox ay comprimé ñolay jox ay grab yo xamné fék yang koy nan do normal ci fièvre ngay dekk bi nga tambalé bi nga commencé ëmb ba kéro ngay am dom yoyé mbokk yi ay xéet planning la yo xamné ak baña seylo nit ñi baña encourager sabab yi ci sey goor ak jigen njaalo bi takarnasé bu ken out jabar tassaré ay protect hein soirée yi ngeen di gis yépp li ci ëpp dañ fay maye protect école yi lu ci ëpp dañuy maye protect ak dajé yi nga xamné goor yi jigéen yi dañuy dajé lool yépp lu ko waral pour yaq ummatu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam pour xéet wi ni ñu wara mel ci mbax am qualité am ay valeur am ay jikko hein yeyep na yaq kon lenn la tay ci lo xamné suñu diiné mu ngi ñukoy jangal li ñu xamal né tay xéet wi dañ leena forcer li di planning familial jaarale ko ci ay nguur nguur yo xamné ay nguuru ciéddo la ñuy ray nit nit ñi di ray nit ñi di planning té lool yépp ko wax mu né la man musuma ray nit té li ëpp ci nit ñi jigéen ñi tay kenn mën ta waat né man rayuma nit ndax ki wara judd nga téré ko judd loko def kon mbokk julit yi ñaari ayé yoyu ci cartonu borom bi tabarak wa taala mom lañuy jël ma bayyi inshallah cheikh bi mu jangal ñu ayé ci cartonu borom bi tabarak wa taala الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون بارك الله فيك جزاكم الله خيرا يلنا يلا فيل أويو sunu borom subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamalu beñul diñu leralal jëfi bokalé kat yoyu nga xamna ñoy bokalé suñu borom subhanahu wa ta'ala ci seeni xërem sunu borom xabal ñu né ñom kat dañuy sos ci diiné ji di yonal ay yoon yo xamné amuñ ca ben xam xam amuñ ca ben njub nekul ci téré bi di qur'an nekul ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam sunu borom ne wa ja'alu lillahi defal nañ yalla wa ja'alu defal nañ kan lillahi yalla mimma zara'a chalamu bind mom la nga xamne mom yalla mom moko sak mimma khalaq mbir yo xamne yalla ko sak moko amal moko bind ñom lan lañ defal yalla ci mbir yoyu min al hars ca mbayma wal an'am ak juriya nasiban ñu dari xaj ne li yalla ko mom li samba ko mom li demba ko mom hazzan wa qadran muayyanan من الحرس الحرس كلما يحرس له الارض موي لپ لو خامني دنج كوي ген سي سوف ديكو مباي من الزر نيكاي باي لول موي من الحرس والانعام الابل والبقره والغنم موي گليم ولا نك ولا اي گات مو خام بي لا مو خام خار لا لول نك doomu adama yi tay dañ ko xaj ca digg ba dal di ci outal yalla ci da ci outal xërem yi ciir li yalla ko mom li yalla mom ko xërem yé ko mom xar mu mel ni xar mu mel lol tay lol lol lol tay mbokk yi mo ngi senegal ñaata kër ngeen di dugg ngeen fekk fa xar mu wex dal kenn du ko ray ñaata ci suñu kër yi la wax ngeen di fekk xarum tap mu ngand mu duuf ndol ca kaw kenn du ko lal ba waxe ñu ne lal la xaru sax ñu ne xaru sax xaru sarax la xar bi ci kër gi rek lay neek non la amé ci jur yeb amna nak yo xamni kenn du ko lal amna xar yo xamni kenn du len lal amna ginaar yu ñu du lal non la amé ca tol ya lo xamne ci tol bi kenn du ko lal waaw lolou kan moko wax fan lañ ko jëlé kan moko sédélé fan la yalla wax ci alquran su ngeen bayé tol ma mom nangam su tol bi ñoré fan la yalla wax né bu ngeen yaré ay xar xar mu sangam ak xarum sangam ben melo bi wala ben nangam bi man yalla mako mom leneen li xërem yé ko mom lolou yéféri doon def dem danaka lolou la julit tay ja'ala ulaika al'adiluna bi rabbihim ñoo nga xamne ay bokkale kat lañ seen borom def nañ mimma khalaqa min az-zar'i wal an'am nasiban ay qisman xol nañ juri la len ca neex ñu ne li ñun ñoko mom ñu xol la ca gëna bon la gëna alku ñu ne li yalla ko mom su ñewé ci tool yi tamit ñu xol la gëna baax ñu askane la ko seen bop yene say nga ñew ci tool nga gis tool bi ñu détaché ko ay détail ay détail def ci sax ay xamé kay fi ñu tak fi sagar bu xonk fi ñu tak fi sagar bu ñuul fi ñu tak fi sagar bu wéx waaw ndeysaan li la yalla mom li la xërem bi mom li la samba mom li la demba mom lool mbokk yi bokale kat yi doon def demb tay julli ñi dañ leen ci roy leen ci ay julli di reer kama ja'ala lil aliha allati yu'allihunaha ma allah subhanahu wa ta'ala nasib nañu sakale yalla tabaaraku wa ta'ala malen bind ñu utal ko len ca mbayma len ca jurya non lañu utale xërem ya len ci jur ya ñu joxal nañ ci wal non lañu utale xërem yi len ci tol ya ñu defal len ci wal mo da mu ne waja'alu lillahi defal nan yalla mimma zaraa ca la mu bind gis nga de kon li ni togn gu reey la togn gu reey guñu togn yalla kan mo bind ku sak kan mo amal yalla ñu ñew ca la yalla lamu mom nga xamne mom moko defar ñu daal di koy détaillé jox ci ay nit té yalla ko mom mimma zara mom yalla moko bind moko mom kenn mom ko kudul mom waye ci mom yalla lamu bind mom ko lool lañ ko fekk defal ko ci toñel jël lenn né mom yalla momatu ko ñom diw ñoko mom ñom samba ko mom ñom demba ko mom mune faqalu ñu ne haza li lillahi yalla ko mom bi zaamim ci seeni lay li de la yalla mom su bëgge ne jël bu bëggul li lañ ko jox wa faqalu ñom bokale kat yoyu ñu reer ñoñu ñu ne haza li lillahi mom la yalla mom bi zaamim ci seeni lay ndeysaan ci seeni wax ca lañu sos lañuy askanele yalla ni li yalla ko mom ndeysan mo tax rir baxul wallahi rir baxul bi zaamihim ca lañu lay ni li yalla ko mom wa hadha li des li shurakaina sunu yalla yi ñoko mom ñañuy bokale sunu xërem yi ko mom xërem yi nga xamne mom lañuy bokale ak yalla ci jaamu giñ koy jaamu ndax li jaaduna legi nak waron nañu len laaj ndax yalla mom sank ba dañu wax ne mimma zaraa ca lamu bind la gaay jël jox ci xërem yi kon waron nañu leena laaj waaw yeen xërem yi ngeen di sedd bammel yi ngeen di sedd kilifa yi ngeen di sedd ñom lan lañu bind ba ngeen leen di sedd ndeysa Allahu akbar xola ki nga xamne dañ koy sedd te deful dara mom bindul sakul amul suuf amul asaman amul taw amul dara yalla nak mo sak asaman si wala mo sak suuf si wala mo sak nit ñi wala mo sak jur yi wala mom mo sak tol yi wala kon koku deug deug lamu def war na ci am wal wala waru ci am wal amma xërem yi nak ak ñañu sedd ñom luñ def dal lañ leen xajal li ñuy xajal jël tol bi xaj ko ci digg bi ne li yalla ko mom wala jël jur gi xaj ko ci digg bi ne li xërem yi ko mom legi xërem yi ñom lan lañ def ba ñi am wal yoy shaytané mo koy def shaytan moy ñew ci doom adama ba ci doomi sax ba ci sun doomi ñom dañ leen di détaché motax yu bari bari yi ngeen di gis ñu bari dañ yaakar né azar la fekk dédé shaytané mo moy def lolu mo moy ci doomu adama fekk ba bir pass passam mu leuntal ko mu tilimal ko mu yak pass pass doomu adama bi yaakar né mo ngi ci lu baax fekk ci lu bon la nek ñaata ci yeen ngeen dekkal ay nit yo xamné seen xar yi ñu nek ci kër yi kenn du leen laal yeen ak ñom yeen bokk jakk ñaata ngeen bokkal ay nit yo xamantene tol bi ben enseignant neena ma daño dem ci ben dekk neena dekk kaw yi so deme bu towé bañu ji ñu dem yalla diko sam ba mu ñor bala ñuy lek dañuy jox xërem yi lek ba paré ñu doga lek dañuy dem ci mbokk yi dam ci yi gëna baax dem ci gerté gi buddi yi gëna baax dem ci dugub bi jël li gëna baax daal diko indil xamb yi tek buñ ko tégalé xamb yi ba paré nak ñom ñu doga jëm nak doga lek ben enseignant wax na ma lolu té lolu amna ci all bi tay toli buñ ko bayé ba paré bala ñi lek dañ nañ nañ dindil walu xërem yi waaw nañ dindi sarax sarax bo xamné buñ koy dindi ko jox nit fan lañ koy yobbu ci ay xamb waajo ju muné ma mom imam la muné ma xolal dama and ak wa dëkk bi ñu dem ñu buddi gerté té xman lér na mané gerté gi buñu buddé suñu ñëwé ci dëkk bi dañ koy jox xërëmi ñu né ma buddil mané buddiwuma ma bayyi wa dëkk bi ñom ñëp ñu dindi ba paré ba ñu ñëw ba ci xërëmi ba joxé ba paré ba ñibi seen kër ku nekk ma dem sa kër né la indi sama wal bé nga lu mu def parce que mom da doon bañ lamu dindi ñu dindi loko ci walu xërëmi léna mo né dindiwuma bam baye bagay yi dindi ba paré ba jox xërëm yi ba ñibi seen kër ku nekk commencé mu ñëw néla sama wala da mom ci lu baax li la jël ndax mom joxul ben xërëm kon gis nga même dañuy wax dañuy yaakar né yeen saay boy jàngalé qur'an wala ngay tafsir ngay wax ñu naan la non li ki limi wax ni mushrikuna quraysi la fekk mushrikuna sénégal yi la ndax bo ubé sa fenêtre seen ñi ngay waxal ñu ngi ni taxaw mbokk yi alquran bi yalla day wone ne waxu yalla la li yalla doon téré demb ak barki demb mom lay téré tay gaay ñew nañ ci li yalla bind ca lamu sak ca lañuy bay ak jurye ñu daal di koy xaj ñaari xaj fa qalu ñu ne hadha li lillahi yalla ko mom bi zaamihim ci seeni lay seeni wax wa hadha li li shurakaina sunu khurama ko mom legi na xol len atti biñu atti ñu ne fama kana li shurakaihim lo xamne khuram ye ko mom fala yasilu ila allah lol de du dem ci yalla wa ma kana lillahi li dem ci yalla nak fo wa yasilu ila shurakaihim lol de day yegg ci sunu khuram de ngeen wax bi ha degu len ko de fama kana li shurakaihim su fekkene li xar mu ngand mu duuf mi suñ ko fi baye ba mu de luy xew fala yasilu ila Allah du yegg ci yalla kon nañ ko jël ñun ñu jëfëndiko ko ñu lek ndax li yalla soxlawuko ndax suñuy xërëma ko mom xam nga bobu leer na legi nak fama kana lillah su fekke nak li yalla ko mom lu ci xel suñ démé buñ gis mu xawa ki rek ñu né eh fo wayasilu ila shurakaayim li kan nañ ko jël ñu jëfëndiko ko nañ dem ci xërëme ñu ray ko fa ndax kat dina bax légi ana yalla lu mom kon su fekke yeen xërem yi liñu mom xërem yi ko mom lolu yalla soxlawuko légi nak yalla limu mom fo lolu fo huwa yasilu ila shuraka est ce li acte bu manula moy mayena sama loxo nday jor waye loxo chamagn bang ci ginaaw mo koy nangu lan lañ def lol moy bëgg nax yalla yalla de dindil lañ la lenn ya ko mom waye nak buñ démé ba xawa ki rek buñ ci amé aajo rek mom dañ koy déllo ci xëreem yow ñu nangu ko ci yow waye amma xëreem yi nak mom liñ lañ jox ah lol yalla yow bëggoko bul ko laal motax gis ngeen aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala lam ko teje lum wax mune sa'a ma yahkumun ñi ñoo bon atté ndaysan wallahi ñi ñoo bon atté sa'a ñaawna ma yahkumuna lañu atté wa ndax atté bi maandu wut lutax atté bi maandu wut atté la bo xamné deug deug so jangé texte bi ni rek nga bayyi di nga xamné li du atté bu maandu djel seni xërem tek ko ci kaw yalla lol lañ def xërem yi gënal leen yalla lol lañ def xërem yi gënal leen yalla moy ñun liñuy def tay fi ay xërem gënal ñu yalla suñ la né li la yalla wax li la yonent wax nga né waye li la fi mag ñi li lañ fi fekk li kon liñ fi fekk dañ koy def ana suñu diiné lan la diiné di jëriñ lan la yalla di jëriñ tay mbokk yi ayna allah lolou omar doon wax Abdullah ibn Umar waxo samkat bi waxon Abdullah ibn Umar qala ar-ra'i ayna Allah Abdullah ibn Umar fek samkat ba ci all ba muy sam yor ay gattam muneko ñun de dañu xif doñu jaay ben xar ñu lek muneko mom mako mune bo deme ngani kiko mom tilli ñoko fadd ñoko reey samkat bi ne Abdullah ibn Umar ayna Allah ana yalla Abdullah ibn Umar te sikim bi di wundelu du yu ko nan qala ar-ra'i ayna Allah sam kat bi neena ana yalla lol mo ñu manke tay senegal ana yalla mbokk yi lepp lu ñuy def ay xërem la lepp lu ñuy def xërem la xërem la bañ nañu lank mana lepp lu ñuy def rek fo nga def ci musiba ci lepp nak ñuy tudd bu ñuy tak bu ñu amé dejj lepp lu ñuy def musiba la lepp lepp wallahi alazim mardi de ben dejj la dem louga dejj bi dem na fa ba mu jeex ken def fa diine ken def fa sunna julle gi ba ci armel ba ñuy sul waji ñaan yi ba ñuy ñibisi gisuma fa sunna ken begguma fa sax ben baatu sunna legi bu legi le kenen don jangale lañuy def li kenen wax waji de ci tariikha sangam la bokkon kon nañ ko defal nangam bala muy bok ci tariikha fan la nek lu mu nekkon ah legui nit ñi dañuy faté na ñom ay julli lañu bala tariikha yi ndeysaan legui nak kon tariikha sangam la bok kën du def lu julli di doon def lan lañuy def li tariikha bi doon def rek nañ ko defal li tariikha bi ndax mom tariikha sangam la bokkon acca tariikha bi li la wax nañ def lool li yalla wax ak yonent nak mara bok tariikha worul de worul ndax dalay genné ci li yalla wax ak yonent worul de worul ndax dalay bayyi lolou yalla ak yonent bi wax so de nit ñi dañuy ñew ne ah tariikha sangam la nekkon de o le ñu ne julit la won le dañ nan tariikha sangam la ko legi nak wa tariikha bobu ñom ñolay jël dila defal li tariikha bi bëgg su fekke wa tariikha bobu xamuñu alquran ak sunna nak ndeysaan wala waji buñ ko suulé ba paré ba gaay yuuxu yuuxu seen yuuxu yoy ñi yuuxu yuuxu yuuxu yuuxu yuuxu yuuxu ba yuuxu yi jeex diiw anamu mune mang ñu ne dooral ben ñu wax tour bi diiw anam ñu ne mune mang ñu ne dooral ben buguma egg nak ci wax yi wax fer yoy légui nak moy as ñu koy assurer quoi assurance diw ana nga mu ne ma nga ñu ne dooral ben ki ñu wax affaire bob diw ana mu ne ma nga ñu ne dooral ben ñu daal di door dooral ben jay armel hein ay armel dañ fay door dara nek bu ngeen paré da ngeen dem fa lé ngeen ki yel ko dem len ca jakka ja ñi am ndigal ci nangam dañ dem jakka ja def lool ah ndeke diine bi amna lu am nit am ndigal ak nit lu am ndigal yeen sa ngeen ñene jangal nangam ñu ne est ce am nga ci ndigal defal nangam ñu ne est ce yow am nga ci ndigal ma defane diine bi yep ndigal la est ce julli war na jot nga tok naan damay xaar ndigal koor war na jot nga naan damay xaar ndigal dedet sante nañ la ko jeexna ba nga mesurer lañ la ko sante ki la wara jox ndigal mok yalla ko upp doole kuy sa borom kula sak kon deug deug deug borom bi mune wa kazalika nakani zayyana la tarale li kaseerin lu bari min al mushrikeena ci bokale kadi qatla awladihim ci ray seeni dom sax de nga de nonu ñu xaje mbay mi nonu ñu xaje jurgi nonu ñu ënde atté yu ñaaw jëmele ko ci yalla nonu la shaytané tarale bokale kadi di ray seeni dom qatla ray awladim seni dom shurakaahum ndax di len dendale ak yalla di len bokale taw ndaysan di def ay sacrifice da ngay gis ko xamne tay domam la def sacrifice pour mu am alal taw da ngay deg ci senegal ñu ne diw man xamone na ay nit yo xamantene ndaysan bo len dege ñu ne koku dafa sacrifier domam dom bu tudu nangam dom ji nangam la tudon mu sacrifier ko même yeen sen koñ ma fay dégué ku sacrifier jabaram amna ben way buñ fay tumal né dafa sacrifier jabaram suma la topé touti rek lé nga xam kan la da tukki won and ak jabar jabar ji dé fofu ñu né da ko sacrifier ñibi ci hein wa gis nga ñu koy wax dé hein dé nga mu ngok wa gis nga ay gis ay nit ño xamne dañuy sacrifier dara pour am dara pour dara pour dara sen dom yenn ñi seen ciit sax lañuy sacrifier ay gis kilifa bo xamne amul baram sankalañ bi wala ci tank bi wala ci loxo bi hein def ay sacrifice amna ci jigeen ñi ben galañ bu ñuy tak galagn bobu boko takke da ngay rek lire fo dugul lire nek fa day de teñ nan ko we bi we fo dug da ngay rek ay nit so ci re nangam nga balal lo lu ko nit di doy amna ci ño xamne galla giñ tak jigenu bir buñu dendal bir bi day yaq ndax ay sacrifice amna ci ño xamne galaaj yi ñi tak ku len joxogn rek de lolou lu ko doom adama di doye di ray ay nit bo demé ci yalla loy wax wala dañu yakane dundé waye lolou lan la de nga aya bi lum la wax moy lan zayyana likaseerin minal musyrikin ha shaytan moy taralal lu bari ci bokale kat yi qatala awladihim ci ray seeni doom shurakaahum ngir bokale len ndaysan ngir bokale yalla tabaaraku wa ta'ala ngir lan ngir am poñetu aduna ngir am yenn daraja ngir am yenn martaba ngir am yenn am ngir laq kom tuti ci aduna tax ngay ray ay nit di tak galla jo xamne kula gis de jigen bu la gis biram yaq hein la hawla wala quwwata ñu ne president senghor bi muy campagne ci jamonom dafa dem benn deuk bi mu yexé rek ñu terru ko duggal ko ci benn kër guddi jot mu wo borom kër gi mu ne ko fan moy suñu appartement mu ne ko fi mu ne ko bu fi jigen ñew guddi dama nga wax jigen ni bu fi kenn ñew guddi borom kër gi ne waaw wala borom kër gi dem mokk jigen ni mu tok xawma dako fatte xawma mu tok Allah yalla yalla ko nat Seigneur genn rek duggu ci toilette bi genna rek dajé jabaru borom kër gi mu yanu bolu rer bi diko indi rek mu yuux waji ne ko lan la mu ne waxuma la won jigen bu mu fi ñew waji ne eh mu ne ko dootul am doom mu ne ki dootul am doom xam nga lu tax galaaj gi mu tak la dootul am doom lolu galaaj yoy ba legi nit ñang koy indi yor ko fi ci bir dekk bi waaw ak xërem yu mel non li bokay sang xaju gudi ngay jog bu la kenn gis ndax kula gis day dé wala kula gis nangam wala kula gis biram day yaq nga gis dooma adamay jël lolou indi ko ci bir dekk bi lutax ndax bokale yalla tabaaraku wa ta'ala ndax poñetu aduna ndax ndomba tank lan motax ngeen gis gaay dem ci armée li di sulli neewi lan ngeen fokk lan la bëgg du gaajena gir ambal dama len laaj la bëgg du gaajena mo gaay di sulli neewi lan la ha lan la aduna ak ndomba tank lolu kessa la amul dara ndomba tank daraja ak lan alal kessa motax ñuy sulli neewi mais amul lenen xërem yi ngeen gis ci biir dëkk bi lan motax ñukoy def sacrifice yi ngeen gis su élection yoté campagne yoté ay nit di reer ñuy ray ay nit di sacc ay pouné xolal lu toll ne président daal ne diw waxna yaayam na bayyi pouné yi muy ray wala déggulé lool déggé ko déggulé ko amna président bu né diw moy mo rek moy ray pouné mo mo len di ray xuna yaayam na bayyi pouné yi muy ray loolu ci njitum rew ñun bar aduna lañ nek sunu borom subhanahu wa ta'ala mune lan motax ñuy def lolu li yurduhum ndeysan ngir ñu alag leen li yurduhum ngir ñu sank leen li yuhlikuhum wal yalbisu alayhim dinahum ngir ñu leuntel leen seen diine wa gis nga de ngir ñu jaxase diine ji leuntel ko reeral ko ba julit ñi fi ñu wara tek seen tank diine joju dal di leundum ken dootul xam loy def li yalla rek moko ñëmé wax wa li yulbisu alayhim ngir ñu jaxase leen diinahum seen diine lolu yeb nak lu ko waral mbok julit yi moy japp ne li kat ñi def doomu adama mën na ko def fekk doomu adama bi limuy def limu wara def rek moy lu teggu ci yalla neena yonent bi neena ndax lo def ludul lolu ëlëk yowmal qiyam do am lay ci kanamu yalla tabaaraku wa ta'ala rawati ne nak yalla neena lolu dañ koy def ngir jaxase diine nit ñi borom bi ne walaw sha Allah su neexon yalla ma fa'aluhu dun ko def wa bu neexon yalla yalla musal len waye yalla mo len bayyi ci mandu tem ci choborem ci mandu tem mom yalla mom bur bu mandu la comme ñom ño tan yoon wow yalla setan len ñu daldi sanku yalla bur bu mandu la def la may ay jumtuka yoy utiliser yoy khalaté li baxna wala baxul li warna ko def wala war moko def mu yoni ci yow ay yonent wacce téré xamal la li baxul bi nga démé ba xamné baxul nak bo jaaré ci yoon wowo yalla sétan la nga daldi alko ana mune wala insha Allah su neexul won yalla ma fa'aluhu duñ ko def kon fazarhum bayilen wama yaftarun ak lañuy sosal yalla tabaaraku wa ta'ala bañu dé dajé ak mom yalla dal koy lijeenti ak ñom fazarhum yow muhammad bayil gaay rek setan len rek wama yaftaruna ak seeni fen ak lañuy sos waaw so gisee ñu def li nangam ñun ni ñun le waaw allahu akbar fek lool yeb ay seeni kessala ak ay sos yu ñuy sosal yalla fek yalla yonalu ci dara ëlëk yowmal qiyam lepp lañu sosal yalla tabaaraku wa ta'ala lepp luñ ko dural lepp lo xamne def nañ ko yalla subhanahu wa ta'ala dina ko teewal ci seeni kanam atelen ndax yaq diine ji rek motax ñu jog. Kon mbokk julit yi, ñaari ay ñoy suñu dars tay, no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu njum tay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Su amé ay laaj.